ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยด้วยรายการธรรมวรปรุณเป็นรายการที่เราจะฝึกทำสมาธิให้เกิดปัญญาความรู้ความแจ่มแจ้งกันโดยในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำท่านผู้ฟังในการทำสมาธิสักครู่หนึ่งแล้วตามด้วยการมาฟังหัวข้อธรรมะที่จะยกขึ้นเพื่อแจกแจงทำความเข้าใจในบริบทเงื่อนไขรวมถึงการนำไปใช้งานของมันในวันนี้เริ่มจากการที่ให้เรามาสังเกตในกายของเราดูความจริงในกายของเรากายของเราที่ทุกวันเราก็ดูกระจกดูหน้าตาฉันเป็นยังไงเนี่ยดูตามความจริงไม่ได้ว่าต้องดูใครดูจุดไหนหรือดูตามความจริงคือดูตามเนื้อผ้าคือไม่ใช่ว่าเนื้อผ้าจริงๆนะคือถ้าเราผ้ามาดูเนื้อผ้านี้เนื้อนี้ชอบสีนี้ชอบแต่สีไหนชอบเนื้อแบบไหนชอบก็ชอบเลยนี่คือไม่เห็นตามเนื้อผ้าแต่ถ้าดูตามเนื้อผ้าจริงๆเราไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูเนื้อเราดูกายเราจริงๆเราดูตามจริงๆว่ากายเราเป็นยังไงสังเกตดูในกายหนังนี่แต่มันไม่จริงคือเขาก็เอาสีมาแต่งเอาไว้ก็เรียกว่าการแต่งหน้าเอาครีมมาทาไว้ก็เรียกว่าการทาผิวเอาน้ำยาอะไรมาทำสะอาดเอาครีมสระผมเอาสบู่มาล้างมาทามันก็สะอาดขึ้นมาหนังเนี่ยแต่จริงแล้วถ้าดูตามความจริงเนี่ยหนังนี่มันเป็นที่ซึมออกไหลออกของเหงื่อใครยิ่งแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้เหม็นคือเหงื่อใครมันซึมออกมาจากหนังมันก็เหม็นใช่ไหมล่ะเราก็จึงต้องเอาครีมเอาสบู่อะไรมาทามาล้างให้มันหอมหรือถ้ามันสีมันก็ดำกระด่างเป็นตกกระบางคนที่หน้าเนี่ยเป็นจุดๆๆเอ๊ะทำไมสีไม่สม่ำเสมอเขาก็เอาสีเอาอะไรมาทาหรือว่าแต่งหน้าสีมันไม่ได้อย่างที่ต้องการคุณก็ใส่ลงไปทาลงไปบนผิวบนหนังแต่มันสีชมพูแบบนี้นี่มันขาวอย่างนี้โทนนี้ไล่สีไปอย่างนี้เอาที่ว่าทาลงไปเนี่ยมันคือของไม่จริงไงของปลอมเอาทีนี้ถ้าเราเอาพวกนี้ออกซะลอกผิวออกเอาเครื่องสำอางออกให้มันเหลือแต่หนังล้วนๆนี่คือหน้าสดนั่นเองบางคนมาปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมก็หน้าหนึ่งแต่พอกลับบ้านไปทำงานเดินทางท่องเที่ยวไปเจอกันข้างนอกในเมืองดีดูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าพอแต่งหน้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วบางทีมันจำไม่ได้คือคนละหน้ากันแต่จริงหน้าสดนี่คือที่เขาลอกเอาเครื่องสำอางเครื่องแต่งอะไรต่างออกแล้วหรือแต่ของจริงๆคือหนังเฉยๆร่างกายของเรานั้นมีหนังห่อหุ้มเอาไว้กึ่งตายของหนังลงไปเนี่ยเป็นเนื้อซึ่งเนื้อนั้นก็มีเลือดปนอยู่ในเนื้อมีเลือดที่มันก่อกันอยู่กับกระดูกร่างกายของเรามีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครงกระดูกเนี่ยไม่ได้มีชิ้นเดียวมันก็มีหลายชิ้นต่อกันยึดกันด้วยเอ็นตั้งขึ้นเป็นโครงขึ้นแล้วมีเนื้อมีเลือดยึดโยงไว้ให้ขยับได้มีอวัยวะภายในแต่ไม่ระบบต่างๆมันฟังก์ชันไปเป็นเลือดบ้างเป็นอาหารบ้างหุ้มอยู่ด้วยหนังท่านจึงบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกระดูกยกขึ้นเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อไว้ด้วยหนังวนไปอยู่ในอิริยาบถ4คือเดินยืนนั่งนอนมีทวารทั้ง9หลักๆก็ปากจมูกนี่เป็นเข้า ทวารหนักทวารเบานี่ก็เป็นออกเหมือนไถ่คือถุงชนิดที่มีปากเปิดได้สองข้างเป็นถุงหนังเป็นไถ่หนังมีระยางยื่นออกมาเป็นแขนขามีสิ่งต่างๆเยอะออกมาคือเหงื่อใครเหม็นด้วยร่างกายของเรามีลักษณะแบบนี้เห็นตามความเป็นจริงลักษณะที่เราเห็นตามความเป็นจริงนี่คือการโยนิโสมนสิการใคร่ครวญตามความเป็นจริงที่เราทำอย่างนี้ได้มันก็มีสติอยู่ในนี้คือเป็นกายคตาสติมีสติสัมปชัญญะเห็นตามความเป็นจริงโยนิโสมนสิการด้วยทำจิตของเราให้มีความสงบตั้งจิตของเราไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบขึ้นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นธรรมะที่จะยกขึ้นเรียกว่าเป็นแม่บทหรือมาติกาในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงตั้งขึ้นเอาไว้แล้วเราก็นำมาทำความเข้าใจแจกแจงนำไปใช้งานให้มันเกิดประโยชน์ได้โดยการทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทแต่แม้เรื่องใดๆท่านผู้ฟังก็ต้องระวังในการที่จะไม่ให้เกิดความยึดถือในสิ่งนั้นธรรมชาติของมรรคของธรรมะในการทำการปฏิบัตินี้มันจะทำให้เกิดคลายความยึดถือไปในตัวอยู่แล้วถึงกระนั้นก็ตามความยึดถือคืออุปาทานที่มีเหตุมาจากเจ้าตัณหามันถูกอวิชชาปกปิดบังเอาไว้ได้ทำไมแม้แต่ธรรมะนั่นน่ะมันก็ไปยึดถือได้จึงป้องกันด้วยการที่ทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อวันนี้เรายกหัวข้อเรื่องของอวิชชาอวิชชาแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความไม่รู้ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นต้องการจะอธิบายจากทั้งสองด้านจากด้านของความรู้ในอริยสัจสี่แต่ละข้อที่ข้าพเจ้าได้พูดไปในเอพิโซดที่แล้ววันนี้เรามาทำความเข้าใจจากด้านของความที่ไม่รู้เราแลกกันไปทีละประเด็นทุกฝั่งตัวในความหมายของคำว่าอวิชชาอวิชชาเนี่ยหมายถึงความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรคือไม่รู้ในอริยสัจสี่นั่นเองไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และไม่รู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และไม่รู้สี่อย่างนี้นี่นั่นแหละความไม่รู้นั่นน่ะคืออวิชชาต่อให้คุณรู้ความรู้ทั้งโลกในการก่อสร้างในทางการแพทย์ในทางชีววิทยาในทางเคมีในทางวิทยาศาสตร์ทางการเมืองสังคมอย่างไรก็ตามแต่ถ้าความรู้ส่วนต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้มีเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธหรือมรรคความรู้ที่คุณรู้นั้นน่ะคือความไม่รู้อันนี้ใช้ศัพท์ภาษาไทยมันจึงมีความสับสนนะเราพูดถึงกับความรู้ที่ว่าความรู้ทั้งโลกเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสังคมการเมืองหรือว่าวิทยาการอย่างใดอย่างใดอันนั้นเราไม่ได้มาจากศัพท์คำว่าวิชาละแต่นั่นเราหมายถึง knowledge หมายถึงปริยัติหมายถึงความรู้ในทางอื่นๆทั่วๆไปคำว่าความรู้นี้ไม่ได้หมายถึงวิชาไม่รู้นี่หมายถึงอวิชชาซึ่งไม่ใช่ว่ามันตรงข้ามกันความรู้กับความไม่รู้คือคำภาษาไทยนี่ต้องฟังคำว่ารู้เนี่ยนะมันไปใช้ในทุกๆอย่างเลยเยอะแยะมากมายเช่นวิญญาณเราก็ใช้คำว่ารู้แจ้ง สติเราก็เรียกระลึกรู้วิชาก็แปลว่าความรู้แล้วการเรียนรู้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรปริยัติบ้างสิกขาบ้างแล้วพอความรู้ในทางวิทยาการสมัยใหม่เอาคุณเรียกอะไรทางบาลีก็เรียกว่าวิชาโลกายตะหรือในเกี่ยวกับโลกวัชชะแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันใช้คำว่ารู้แทรกอยู่ไปหมดโดยจะมีคำว่าความรู้เนี่ยมีทั้งความรู้ชนิดที่เป็นข้อมูลเป็นความรู้แบบ knowledge เป็นความรู้แบบปริยัติเป็นความรู้แบบทางปรัชญาอันนี้ท่านผู้ฟังอย่าสับสนแต่ให้เข้าใจบริบทพยายามกำหนดบทเพียรชนะให้ดีจนไม่เกิดความเข้าใจได้ความรู้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงคือวิชาเทียบกันกับความไม่รู้ที่ยกเป็นหัวข้อตั้งขึ้นคืออวิชชาความไม่รู้ในที่นี้คือความไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่ไล่ไปทีละข้อท่านฟังคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นสุขทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์ความคลาดเคลื่อนนั้นน่ะมีอวิชชาแฝงอยู่นี่คือในหัวข้อของทุกข์คุณเข้าใจว่าไอ้คนนั้นน่ะมันเป็นเหตุของทุกข์ทำให้ชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้เพราะแม่บ้างเพราะพ่อบ้างเพราะสังคมบ้างเพราะนักการเมืองบ้างเพราะคนนั้นคนนี้เพราะเศรษฐกิจเพราะโควิดคุณก็ใจคลาดเคลื่อนไปอย่างเงี้ยความคลาดเคลื่อนนั้นน่ะมีอวิชชาแฝงอยู่แทรกซึมอยู่ในจิตของคนคนนั้นนี่คือในหัวข้อของสมุทัยหรือความที่คุณเข้าใจว่าโอ้จะไปอยู่ในที่ที่มันจะมีความสุขนิรันดร์ไปอยู่สวรรค์ที่อยู่เป็นนิรันดร์กาลนั่นแหละจะเป็นความดับทุกข์ความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั่นแหละมีอวิชชาแทรกอยู่หรือในความเข้าใจที่ว่าตายแล้วก็แล้วกันจบจบกันไปไม่ได้จะมีผลอะไรต่อเนื่องจากเหตุอะไรที่มีตายแล้วก็จบกันขาดศูนย์ความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั่นแหละมีอวิชชาแทรกอยู่นี่เป็นหัวข้อของนิโรธหรือมีความเข้าใจว่าด้วยการกระทำอย่างนี้อย่างนี้เช่นการอ้อนวอนการขอร้องหรือการทำท่าทางการทำพลีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นเหตุให้เกิดการพ้นทุกข์ได้ให้ผู้เป็นใหญ่มีความเห็นอกเห็นใจความพอใจแล้วเราก็จะพ้นทุกข์วิธีการที่คุณเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนั้นนั่นมีอวิชชาแทรกอยู่แฝงอยู่นี่คือในหัวข้อของมรรคมันยังล็อกกันต่อไปอีกเพราะว่าความรู้ในอริยสัจท่านผู้ฟังมันมี4ความจริงอันประเสริฐถูกไหมในแต่ละความจริงอันประเสริฐ4ข้อก็ยังต้องไปอีก3ชั้นที่พูดเมื่อสักครู่นั่นคือชั้นแรกมันยังล็อกต่อกันไปตรงดีป่ะคือถ้าเรารู้เข้าใจแล้วว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคือขันธ์ห้านะสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เรามีความเข้าใจแล้วว่าจริงๆเหตุเกิดทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลหรือไม่ใช่เป็นเครื่องทดส่งทดสอบอะไรแต่มันคือตัณหาหรือเราเข้าใจแล้วว่าความดับไม่เหลือของทุกข์มันมีได้อะไรเกิดแล้วไม่ดับมันไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับถ้าดับเหตุมันแล้วนิโรธจึงจะปรากฏแจ้งมีได้เราพ้นทุกข์ได้นี่นะอย่างเงี้ยคุณเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมหรือเข้าใจแล้วว่าแทนที่ว่าต้องพึ่งคนนั้นคนนี้เฮ้ยแต่ว่าเราก็พึ่งตัวเองได้นี่นะปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยมีหนทาง8ข้อปฏิบัติได้จริงก็ตรงนี้เนี่ยเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้นี่นี่คือคุณเข้าใจอริยสัจ4ในรอบแรกแล้วต่อไปมันล็อกต่อไปอีกมันฝังอวิชชามันลึกมันลึกตรงที่ว่าแล้วคุณเข้าใจหน้าที่ที่ต้องทำถูกไหมเข้าใจถูกวะปึงแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะละทุกข์ทุกข์นี่ต้องละต้องละอันนั้นนะ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั่นน่ะต่อให้เข้าใจในรอบแรกถูกแล้วใช่ป่ะมันยังมีอวิชชาแฝงอยู่หรือเข้าใจว่าโอ้ฉันจะปฏิบัติตามมรรคให้มันได้มากๆนี่ฉันต้องมีความอยากต้องตั้งความที่ว่าประสงค์เอาไว้มันต้องมีแพชชั่นสิในการทำนี่มันถึงจะทำได้แพชชั่นนี่คือความทะยานอยากนั่นแหละคุณอยากได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นแม้ในมรรคด้วยก็ตามเอ้าสู้คิดอย่างนี้ใช่ป่ะความกล้าเคลื่อนนั้นน่ะก็มีอวิชชาแฝงอยู่หรือเวลาปฏิบัติธรรมไปแล้วเข้าใจแล้วว่าฉันต้องปฏิบัติตามนี้พอปฏิบัติไปแล้วโอ้เกิดความเบื่อโลกมากๆเลยนี่แหละมันคือความดับคือนิโรธแล้วฉันทำให้มันแจ้งขึ้นมาแล้วความเข้าใจกล้าเคลื่อนนั้นน่ะนั้นแหละมันมีอวิชชาแฝงอยู่หรือในขณะที่เราปฏิบัติธรรมะไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันไม่เป็นสมาธิเลยคือมันเป็นสมาธินิดหน่อยเราก็เลยคิดว่ามันก็ไม่เป็นสมาธิเลยเลยทำแบบจับจดไม่จริงไม่จังทำแบบว่าปีหนึ่งก็ทำสักทีหนึ่งพอกลับไปบ้านที่เหลือก็ทำแบบทิ้งคว่างๆเจอคนก็ด่าบ้างก็ทำไม่พอใจก็โกรธบ้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้นน่ะมันมีอวิชชาแฝงอยู่ท่านผู้ฟังยังล็อกขึ้นต่อไปอีกนะถึงในรอบที่3ที่คิดว่าทำได้แล้วฟังแล้วท่านฟังอาจจะงงๆก็นี่แหละมันคืออวิชชาไม่ได้ไม่งงที่พระมหาไพบูลย์พูดอะไรคือถ้าเราเข้าใจทุกข์ว่าต้องเป็นสิ่งที่ควรละนี่นั่นคือความเข้าใจผิดแต่ทุกเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องอยู่กับมันเราต้องเข้าใจมันอยู่ให้เป็นกับทุกนี่คือในข้อที่สองไม่ใช่จะกำจัดมันสิ่งที่ต้องกำจัดเนี่ยคือตัณหาต่างหากตัณหาไม่ได้ทำให้มากๆถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนนั้นมีอวิชชาหรือถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเราเกิดเบื่อโลกเบื่อคนนั้นเบื่อคนนี้เบื่อการงานไม่อยากจะทำอะไรซึ่งกระตายเอาความคลาดเคลื่อนที่ว่าเกิดกิเลสบางอย่างชนิดละเอียดขึ้นกราบงำโดยเข้าใจว่านี่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วน่าควรปฏิบัติธรรมคิดว่านี้คือนิโรธนี่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหัวข้อนิโรธมันก็เพราะมีอวิชชาแฝงอยู่ที่กิเลสตัณหามันมีความละเอียดลงไปทำให้เราสับสนว่าเอ้ยนี่มันคือนิโรธซึ่งนิโรธเราต้องทำให้แจ้งไม่ใช่ว่าพอเราละกิเลสอย่างหยาบๆไปเจอกิเลสอย่างละเอียดคิดว่านั่นคือนิโรธไม่ใช่หรือในการทำตามมรรคนี่คิดว่าต้องทำที่วัดต้องมาปฏิบัติชนิดนั่งสมาธิหลับตาปีละครั้งสองครั้งเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่บางคนก็เข้าคอร์สออนไลน์อยู่บ้านแต่ว่าเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเดินทางเจอผู้คนทำงานก็ไม่ได้รักษาที่จะปฏิบัติเจริญให้มันได้อยู่ตลอดคิดว่าเป็นพิธีกรรมบ้างคิดว่าทำได้เฉพาะบางเวลาบ้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี่คือวิชาแต่จริงๆท่านให้ทำให้เจริญทำให้เจริญนี่คือหมายถึงทำมันตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่วัดหรือเวลาที่มาปฏิบัติธรรมแต่ทำตอนทำงานทำตอนเดินทางทำตอนเจอผู้คนทำตอนเข้าห้องน้ำทำตอนกินอาหารทำมันทุกเวลานี่คือการทำให้เจริญไม่ใช่เฉพาะบางเวลาต้องเข้าใจให้ถูกยังต่อไปอีกที่ว่ารอบที่สามคือเข้าใจว่าตัวเองได้ทำแล้วเนี่ยแต่จริงยังไม่ได้ทำหรือทำยังไม่เสร็จถึงที่สุดแต่เข้าใจว่าได้ถึงที่สุดแล้วนี่มันมีอวิชชาแฝงอยู่ตลอดท่านผู้ฟังวิชาเนี่ยมันเป็นลักษณะของกิเลสที่มันละเอียดมีแทรกซึมอยู่ในทุกที่ทุกอย่างคือที่พูดเนี่ยเพราะว่าแม้แต่โสดาบันแม้แต่สกทาคามีหรืออนาคามีที่ยังละวิชาไม่ได้ก็ยังมีอวิชาอยู่แม้แต่ในขณะที่คุณกำลังเดินตามมรรคอวิชามันก็แทรกซึมอยู่ท่านผู้ฟังเพราะมันคืออนุสัยคำว่าอนุสัยเนี่ยหมายถึงก ิเลสที่มันละเอียดมากเป็นผลของกิเลสอย่างกลางๆเป็นผลของกิเลสอย่างหยาบๆกิเลสอย่างหยาบๆคือราคะโทสะโมหะมันก็ทำให้เกิดการกระทำชนิดที่เป็นทางกายวาจาใจมีการกระทำลงไปมันก็ทำให้เกิดการสะสมสร้างกิเลสอย่างละเอียดขึ้นในจิตของเราหนึ่งในนั้นก็คืออวิชชานิสัยในการปรุงแต่งทุกอย่างท่านผู้ฟังมีอวิชชาแทรกอยู่หมดแม้แต่ในการปรุงแต่งคือมรรค8ก็มีอวิชชาแทรกอยู่แทรกอยู่ตรงที่ว่าเรายังกำจัดอวิชชาไม่ได้อวิชชานี่มันจึงมีอยู่แต่ว่าในการปรุงแต่งนั้นอยู่ที่ว่าเราให้อาหารมันหรือเรากำลังลดอาหารของมันในประเด็นต่อไปก็คือว่าแล้วอวิชชานี่มันมีเหตุมาจากอะไรพระพุทธเจ้าได้เคยบอกภิกษุรูปหนึ่งว่าอวิชชามีเนี่ยก็เพราะมีอวิชชานี่แหละคุณมีความไม่รู้ในความไม่รู้มันจึงมีหนึ่งไม่ได้ตอบกุนกวนนะท่านผู้ฟังคือความไม่รู้เนี่ยมันกว้างขวางมากคือสมมติเราจะพูดถึงว่าเอามีตัณหาก็เพราะว่ามีเวทนาหรือมีเวทนาก็เพราะว่ามีอาภัสสะนั่นนี่คือมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ใช่ไหมแต่ทำไมพอไปถึงอวิชชาแล้วมันจบอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มีอะไรต่อก็เพราะมีอวิชชาแหละจึงมีอวิชชาเอาต่อไปดูก็เพราะมีอวิชชาตัวที่สามแหละมันจึงมีอวิชชาตัวที่สองเอาต่อไปดูเพราะมีอวิชชาตัวที่สี่แหละมันจึงมีอวิชชาตัวที่สามต่อไปดูอีกเพราะมีอวิชชาตัวที่ห้ามันจึงมีอวิชชาตัวที่สี่มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังอวิชชาเนี่ยมันจึงทำให้เกิดอวิชชาแล้วมันอยู่ที่ว่าปริมาณมันมากหรือมันน้อยแต่ปริมาณมันมากมากๆเลยเนี่ยมันก็เป็นโมหะขึ้นมาให้เห็นเยอะมีโมหะมากมากราคะโทสะมันก็โผล่มาบึ้มบั่มบึ้มบั่มมากหรือน้อยมันสำคัญท่านจึงพูดถึงเพราะความจางคลายค่อยๆจางคลายจางคลายไปจนหมดจนดับเนี่ยมันถึงจะมีความแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้อวิชชาต้องลดน้อยลงฉะนั้นไม่มาถึงต่อไปว่าอ้าวแล้วจะทำไงถึงจะลดมันลงได้ก็ต้องกำจัดอาหารของมันที่พูดถึงว่าเหตุของอวิชชาก็คืออวิชชาไม่ได้กวนแต่ที่ควรสนใจจริงๆคืออาหารของมันต่างหากว่ามันอ้วนมันโตมันใหญ่ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดำยิ่งอ้วนยิ่งมีปัญหาอวิชชานี่อะไรให้อาหารมันทำไมมันถึงตัวอ้วนตัวใหญ่ขึ้นมาได้อวิชชานี่เพราะมีนิวรณ์ 5ท่านว่ามีนิวรณ์ 5อย่างนิวรณ์ 5นี่คือเราเริ่มเห็นตัวมันเริ่มอยู่ในจิตใจเข้าใจไหมแต่อวิชชาเนี่ยต่อให้มันอ้วนแล้วมันตัวใหญ่แล้วมันก็ดำปื้อเลยคุณก็ไม่เห็นมันเพราะมันเป็นอวิชชาไงไม่รู้ไม่เห็นตัวใหญ่ขนาดนั้นโผล่มาร่องรอยก็มันมียังไงนะอาหารก็มันนี่แหละแต่ยิ่งมีอาหารมากมันยิ่งอ้วนอะไรคืออาหารของมันเห็นชัดๆคือนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5คือกามฉันทะกามราคะความยินดีพอใจไปในทางกามจิตมันจะน้อมไปยินดีในอาหารบ้างยินดีไปในเสื้อผ้าบ้างยินดีไปในของแบรนด์เนมบ้างยินดีไปในรถหรือว่ามีพยาบาทความไม่พอใจไม่พอใจการเมืองบ้างไม่พอใจรถติดบ้างไม่พอใจโรคภัยไข้เจ็บบ้างเนี่ยมันอาหารของอวิชชานะหรือมันยังมีปรากฏร่องรอยว่าง่วงขี้เกียจเบื่อเซ็งสังกตายไม่อยากทำอะไรลักษณะของดีนามิตานี่เนี่ยคุณให้อาหารในอวิชชาอยู่นะหรือความที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดเรื่องนั้นเราก็ต่อเรื่องนี้เราก็คิดเรื่องโน้นแต่ละเรื่องที่คิดก็ไม่การพยาบาทก็เบียดเบียนมึนงงตึงๆ คิดว่าคนนั้นไม่ดีคิดว่าคนนี้ก็ไม่ใช่คิดว่าคนนั้นก็มีปัญหาคิดตำหนิคนนั้นคนนี้นี่แล้วมันคิดฟุ้งซ่านมันคิดเบียดเบียนนี่มันเป็นอาหารของอวิชชานะหรือความเคลือบแคลงไม่หลงใจไม่เข้าใจอะไรนะยังไงใช่ไม่ใช่ยังต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาของตนเองยังไม่สามารถที่จะแบบว่าเข้าใจได้เองไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นในความที่มันยังงงเหมือนต้องถามเขาเนี่ยที่คุณให้อาหารกับวิชาอยู่นะเป็นวิจิกิจฉานะนิวรณ์ห้าจึงเป็นอาหารของอวิชชายิ่งมีอวิชชายิ่งอ้วนยิ่งมีกำลังมากแล้วถามว่านิวรณ์ห้ามันมีอาหารมาจากอะไรมันก็จะมาจากทุจริตสามอย่างนี่แหละทุจริตสามคือกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นทุจริตกายกรรมทุจริตก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยมันเป็นที่ตั้งความประมาทวจีทุจริตก็พูดเหน็บแนมกันพูดทะเลาะกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดทิ่มแทงกันนี่พูดเหน็บกันนี่คนในครอบครัวเดียวกันพูดแซะให้กันเห็นกันแล้วก็ชังกันนี่มันเป็นอาหารของอวิชชานะท่านฟังนี่เป็นหนึ่งในทุจริตสามเห็นแล้วชังกันเนี่ยมันก็เป็นพยาบาทวจีกรรมที่เป็นทุจริตก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนยิบว่าอ่อนบอนขอร้องถือเรื่องโชคลางของขลังเชื่อเรื่องดวงเรื่องราศีคนเกิดราศีนี้ปีนี้ไม่ถูกกับคนนั้นนี่เชื่อเป็นตัวเป็นตาไปนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสักยะทิฏฐิเป็นวัตตโกตัวล่ามงคลนี่มันก็เป็นทุจริตในทางใจเป็นอาหารของอวิชชาดินี่กายวาจาใจอันเป็นทุจริตนี่คือทุจริตสามเอาทำไมถึงมีการกระทำในทางกายวาจาใจที่เป็นไปในทางอกุศลได้มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าจิตถูกครอบงำด้วยกิเลสไงท่านผู้ฟังเอากิเลสมาจากไหนก็เพราะว่าขาดการสำรวมคุณไม่สำรวมนั่นแหละมันจึงมีทุจริตสามอย่างกิเลสมันจึงทำให้เกิดมีการทำกรรมไงกิเลสคือราคะโทสะโมหะจึงทำให้เกิดมีการกระทำทางกายวาจาใจนั่นเป็นทุจริตกายวาจาใจเป็นทุจริตเป็นเหตุแต่ไม่มีผลมันก็จึงสะสมไปเป็นอวิชชาอยู่ในจิตใจของเราโผล่มาอย่างหยาบๆก็เป็นนิวรณ์ห้าละเอียดลงไปก็เป็นอวิชชาคำถามก็คือว่าแล้วคุณมามีกิเลสได้ยังไงเนี่ยเราก็เราไม่สำรวมอินทรีย์ใช่ไหมล่ะไม่สำรวมอินทรีย์จึงถูกกิเลสเข้าครอบงำเอ๊ะทำไมถึงไม่สำรวมอินทรีย์มันมีอะไรมาเป็นเหตุเพราะว่าขาดสติสัมปชัญญะไงแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติปัญญากิเลสครอบงำแน่โอ้ยแล้วทำไมคนเรามันถึงจะไม่มีสติมันจะขาดปัญญาได้ยังไงเพราะคุณไม่ได้โยนิโสมนสิการคือการมาขบคิดให้มันถูกต้องเป็นกระบวนการคนที่ไม่ได้คิดให้เป็นกระบวนการมันจะยุ่งมันจะมึนมันจะตึงยุ่งมึนตึงก็คือเผลอก็คือขาดสติไม่มีสัมปชัญญะก็ถูกกิเลสเขาครอบงำโอ้ทำไมคิดไม่เป็นระบบได้ก็มันไม่เป็นโยนิโสมนสิการคุณไม่ได้คิดเป็นระบบไม่ได้เข้าใจอะไรให้มันถูกต้องมันจึงเป็นอาหารของอวิชชาได้พวกนี้เราถามว่าทำไมความคิดไม่เป็นระบบไม่รู้ว่าจะต้องคิดถูกต้องยังไงเอาก็เพราะไม่ได้เคยฟังสิ่งที่มันถูกต้องมันเป็นยังไงได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นดนตรีบ้างช้อปปิ้งลิสต์บ้างหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้จะเป็นถูกอ่ะเป็นของล่วงลวงยั่วยวนถ้าเราไม่ได้เคยฟังสิ่งที่ว่าไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นยังไงเนี่ยคือไม่ได้ฟังตามนั่นแหละมันจะเป็นโยนิโสมนสิการได้ยังไงเราทำไมถึงไม่ได้ฟังธรรมคือไม่ได้มีศรัทธา คือศรัทธาการฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดก่อนเกิดหลังสลับกันไปกันมาได้คือคนไม่มีศรัทธามันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมคนไม่ได้ไปฟังธรรมมันก็ไม่มีศรัทธาเอาทำยังไงถึงจะได้มีการไปฟังธรรมหรือจะทำให้เกิดศรัทธาได้เราก็ต้องรู้จักคนที่เขาจะมีข้อมูลพวกนี้คนมีข้อมูลในทางความจริงเนี่ยเขาเป็นคนดีกันทั้งนั้นน่ะหรือคนที่เขาชักชวนกันไปดีเราก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษมีสัตบุรุษเป็นเพื่อนคบหาเขาชักชวนไปมีการฟังธรรมเราจึงได้ฟังธรรมรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าวิชาความรู้จริงๆคืออะไรเราก็จะสามารถใกล้กุรอานได้ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีคนแบบนั้นหรือมีคนแบบนั้นแล้วไม่ได้แบบว่าจะไปสนใจคบกับเขาอยู่หรือแบบรู้จักกันเฉยๆแต่แบบก็บอกยังไงก็ไม่ฟังหรือไม่ได้คบกันอยู่ใกล้กันเนี่ยข้างห้องกันแต่กลับไม่ได้คบหากันนะบางคนอย่างนี้คือแบบก็พูดอะไรก็ไม่ฟังขัดกันไม่พอใจกันก็ถือไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันมันก็ไม่ได้พูดคุยในเรื่องที่ดีกันได้ต่อให้อยู่ใกล้กันก็ตามพอไม่ได้พูดคุยกันมันก็ไม่ได้ฟังเรื่องที่เป็นความจริงอันประเสริฐไม่ได้ทำให้เกิดความรู้พอไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังเรื่องที่จะทำให้เกิดความรู้ในความจริงอันประเสริฐอันใดอันหนึ่งมันก็ทำให้ขาดศรัทธาขาดการใคร่ครวญโดยแยบคายตามระบบของความจริงอันประเสริฐพอขาดการใคร่ครวญโดยแยบคายมันก็จะมึนๆตึงๆใช่ไม่ใช่ยังไงมันก็เผลอๆนั่นคือไม่มีสติสัมปชัญญะพอเผลอเพลินหลงไปตามภาษาที่มากระทบมันก็ไม่สมรสอินทรีย์ละโฆษณาเขาว่ายังไงคนนี้ก็ดึงไปทางไหนปัญหามันเกิดยังไงงงมึนไม่มีการสมรสอินทรีย์ก็ถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสครอบงำก็ทำกรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาใจทำกรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาใจยิ่งพอกพูนให้เห็นออกมาเป็นนิวรณ์มีนิวรณ์อวิชชานี่แหละมันอ้วนเอาอ้วนเอาแข็งแรงเข้าแข็งแรงเข้ามีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นเราไม่เห็นตัวมันด้วยซ้ำบนไปเงี้ยคือมันแทรกซึมไปในทุกอย่างพอมีวิชามากเข้าเป็นเหตุใช่ไหมมันก็ไปผลแต่ไม่เกิดการทำกรรมที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีเป็นเหตุมันก็จะไม่เกิดผลเป็นวิบากมีวิบากก็ทำให้เจอสิ่งที่ไม่ดีเจอเพื่อนไม่ดีมีอาสวะมากขึ้นอาสวะมากขึ้นเป็นเหตุก็ทำให้เกิดผลเป็นการกระทำที่ก็ไม่ดีต่อไปและต่อไปอวิชชามันจึงครอบงำเป็นเจ้าเหนือหัวของสัตว์ทั้งโลกเนี่ยอยู่ณตอนนี้ที่ว่าทะเลาะกันทะเลาะกันแบ่งเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นสีเป็นกลุ่มเป็นซ้ายเป็นขวาสงครามโลกสงครามกลางเมืองหรือแม้แต่การถกเถียงกันในเวทีสภาอันใดที่ประชุมตรงไหนนั่นก็เพราะว่าอวิชชานี่แหละทุกฝังเป็นครอบงำเอาไว้ในรูปของกิเลสที่โผล่ออกมาให้เห็นเป็นการกระทำทางกายวาจาใจที่เราสังเกตเห็นกันได้เปิดหนังสือพิมพ์หน้าไหนก็มีเปิดทีวีช่องไหนก็เห็นมันมาหมดทุกฝั่งรอบงำไว้หมดนี่คืออาหารของอวิชชาคำถามคือเราจะกำจัดมันเนี่ยจะกำจัดมันได้ยังไงอวิชชานี่เพราะมีความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขารดันบ่าเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณพอมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปไล่ไปไล่ไปเนี่ยนะแต่ละข้อละข้อเนี่ยที่ว่ามันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แล้วมันดับได้ดับได้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าตัณหาวิชชาดับได้เนี่ยก็เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเลยเรียงดูอีกทีนึงดูอย่างเช่นว่าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาใช่ไหมโอ้ยทำไมมันเกิดขึ้นได้ไงไอ้ความเกิดขึ้นของตัวเนี้ย พราะมันมีอวิชชาแทรกอยู่แทรกอยู่ตรงไหนตรงความไม่รู้ที่ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะมีผัสสะจึงต้องมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงต้องมีตัณหาเหรอเฮ้ถ้ามีผัสสะแล้วไม่มีเวทนาได้ไหมความรู้ในระบบใช่ไหมคือถ้าเราไม่รู้มันมีก็ต้องเกิดว่าเป็นเหตุปัจจัยมันมาอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นผลเป็นเหตุมีผัสสะก็ต้องมีเวทนามันต้องเป็นอย่างนี้คือมันไม่เปลี่ยนจากความเป็นอย่างนี้ไปได้คือมันต้องเป็นอย่างนี้ในความที่ว่าคุณว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละมันมีอวิชชายังไงนะก็เพราะความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ความไม่รู้นั้นคืออวิชชาเขาก็มันไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้หรอกท่านว่าเป็นตาตาตาไงแต่มาเป็นมันไม่เป็นไปจากความเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอนัญญาตาตาเนี่ยแล้วทำไมมันถึงจะไปเป็นอย่างอื่นได้ไงความเกิดท่านผู้ฟังมันต้องมีความดับความเกิดเพราะอาศัยอวิชชาตัณหาความดับก็เพราะว่าต้องอาศัยวิชชาวิมุตตินี่แหละคือคำตอบว่าแล้วจะกำจัดอวิชชาได้ก็ต้องมีวิชาจะกำจัดตัณหาได้ก็ต้องมีวิมุตติคือความพ้นถามว่าจะมีวิชาเพื่อดับอวิชชาจะมีวิมุตติเพื่อดับตัณหาได้ทางมุฟังมันมีอยู่ที่เป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างเมื่อสักครู่นี้แหละที่ว่าอวิชชามีได้ก็เพราะว่านิวรณ์ใช่ไหมเป็นอาหารของมันมาอ้วนเอาอ้วนเอาเราจะตัดอาหารของมันคือก็ต้องกำจัดนิวรณ์ออกไปเราจะตัดอาหารของเจ้าอวิชชาคุณต้องทำวิจัยให้เกิดขึ้นคุณจะทำวิจัยให้เกิดขึ้นคุณต้องทำโพชฌงค์7คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมมีสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นต้นมีสมาธิสัมโพชฌงค์ไอ้นิวรณ์มันลดลงไปโดยปริยายเราทำโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นนั่นจะเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติมันจะไปลดวิชชาโดยตรงพร้อมไปตัดอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์5โดยโพชฌงค์7ส่วนไหนส่วนสมาธิไงเหมือนเป็นเทคนิคทางการแพทย์บางอย่างท่านฟังที่เขาจะไปกำจัดแบคทีเรียเนี่ยคือก็ไม่ได้ว่าไปฆ่าแบคทีเรียโดยตรงเพราะว่ามันฆ่ายากมันมีอุปกรณ์วิธีการป้องกันตัวอะไรของมันต่างๆหรือพูดถึงในระบบร่างกายของเราเขาก็ออกแบบยามาเพื่อที่จะไปกำจัดอาหารของเจ้าแบคทีเรียแทนซะหรือไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่แบคทีเรียมันจะเจริญเติบโตไม่ได้แทนซะก็เป็นการกำจัดแบคทีเรียไปโดยปริยายเขาก็เอาเทคนิคนี้แหละจากแบบนี้คุณสร้างโพชฌงค์7อาหารของอวิชชามันก็ลดลงไปโดยปริยายนั่นคือนิวรณ์5เพราะในโพชฌงค์นั้นมีสมาธิเอาคุณจะทำโพชฌงค์7ได้ไงเนี่ยทำสมาธิให้เกิดได้ก็ต้องมีสติปัฏฐาน4เพราะสติเนี่ยมันจะทำให้เกิดสมาธิสติปัฏฐาน4จะมีได้ไงคุณต้องมีสุจริต3คือมันมาด้วยกันเลยว่าถ้าเรามีสติแล้วกายวาจาใจก็ชื่อว่าได้รับการรักษาเหมือนบ้านมีหลังคาข้างด้านในมันไม่ถูกรั่วรดด้านในนั้นก็คือกายวาจาใจมันก็ต้องมีอินทรีย์สังวรมีการสำรวมอินทรีย์ไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำก็เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำก็เรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์มีการสำรวมอินทรีย์มันก็มีสุจริต3อย่างทำได้ครบถ้วนบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็อยู่ในนี้โพชฌงค์7ก็เกิดขึ้นอย่างที่ว่าคำถามก็คือคุณจะเจริญสติสัมปชัญญะได้ยังไงมันก็ต้องมีการใคร่ครวญโดยแยบคายตามระบบคิดให้เป็นคิดเป็นนี่คือคิดตามระบบของอริยสัจ4คือไม่ใช่ว่าไปตามทุกข์เลยคนที่เจอทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ร่ำให้กรำกรวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อแต่ว่าถ้าเราเจอทุกมีปัญหาแล้ว เราสังเกตดูส่วนนี้มันเป็นยังไงนะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่คิดตามระบบของอริยสัจสี่นะเหตุปัจจัยไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ผู้ใดบันดาลแต่มันต้องมาจบลงตรงตัณหาสักจุดใดจุดหนึ่งคิดโดยแยบคายตามกระบวนการของอริยสัจสี่นั่นคือโยนิโสมนสิการคุณจะมามีโยนิโสมนสิการเอาสิ่งนี้มาใช้ได้คุณต้องมั่นใจดิว่ากระบวนการการคิดเนี่ยมันถูกต้องเปล่าเนี่ยมันกิเลสลดไหมล่ะคุณมีศรัทธาคุณมีความมั่นใจตรงนี้ความมั่นใจตรงนี้คือความมั่นใจว่ามันจะได้ผลของการทำการปฏิบัติที่ถ้าคุณคิดตามอริยสัจสี่แล้วมันจะแก้ทุกข์ได้ศรัทธานี่ไม่ใช่ว่าความเชื่อนะทุกฝั่งเพราะความเชื่อมันแตกต่างกันกับความมั่นใจอยู่ความเชื่อไม่ใช่ว่าความเห็นแต่ความจริงคือความจริงความจริงนะมันไม่ใช่ความเชื่อว่าเชื่อว่าจริงมันแล้วมันจะจริงเหรอมันไม่แน่หรือความเห็นว่ามันจะจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่จริงก็ได้นั่นเป็นเพียงความเชื่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันเวิร์กคุณต้องมั่นใจไงคุณทดลองทำดูคุณมีความศรัทธาคุณมีความมั่นใจซึ่งมีการทำการปฏิบัติในการใกล้กรุณตามกระบวนการที่ถูกต้องอยู่ในสมณสิการจะมีศรัทธาได้มีความมั่นใจได้มันต้องมีการฟังมาก่อนนะเห็นมาก่อนนะนั่นคือการได้ฟังธรรมพอมีการฟังธรรมใกล้กรุณุ้ยมันจะเวิร์กไหมนะเออมันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะมีความมั่นใจระดับหนึ่งจะมีการโยนิโสมนสิการมาลองทำดูสิคิดเป็นระบบดูทำในทางใจนี่แหละเอ้ามันก็จะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาแต่เมื่อที่คุณได้ฟังธรรมนี่เพราะอะไรเราก็ต้องได้เจอคนที่เขาบอกเราได้เราฟังเขาแล้วจะรับฟังคำบอกคำสอนรับฟังคำตักเตือนกันด้วยความเคารพหนักแน่นรู้มีความเข้าใจถึงต้องมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีมีคนแนะนำไปแนะนำไปแล้วฟังแล้วปฏิบัติตามเออมันถึงจะมีการได้ยินของที่มันเป็นความจริงในมันใกล้กรวนตามจริงดูอยู่นิโสดูเพียงแค่ตั้งใจว่าจะมองมันดูเฉยๆเนี่ยสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นทันทีแล้วนะมีสติสัมปชัญญะจิตก็ได้รับการรักษานั่นคือมีอินทรีย์สังวรพอจิตได้รับการรักษามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันก็เป็นสุจริตออกมาจิตได้รับการรักษาด้วยการสำรวมอินทรีย์สังวรมีมโนวจีกายที่เป็นสุจริตสติปัฏฐาน4ครบถ้วนแล้วสติปัฏฐาน4ครบถ้วนโพชฌงค์7ก็เกิดหนึ่งในนั้นก็เป็นสมาธิเป็นอุเบกขามีการใคร่ครวญธรรมเป็นธรรมวิจยะเห็นตามความเป็นจริงแล้วความรู้คือวิชามันเกิดขึ้นตามฝังอวิชาอาหารของมันทั้งพวงทั้งยวงหายไปดับไปโดยปริยายไหลมาตั้งแต่ตอนที่การได้เจอสัมบุรุษคนดีการไม่ได้เจอคนดีมันก็หายไปพอเรามีศรัทธาความขาดศรัทธาความไม่มั่นใจมันก็หายไปไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นในคำสอนของศาสดาตนวิจิกิจฉาเป็นรายละเอียดของนิวรณ์5ก็ลดลงไปพอเรามีโยนิโสมนสิการการไม่คิดเป็นรูปมันก็ลดลงพอเรามีสติสัมปชัญญะความเผลอสติความขาดสัมปชัญญะมันก็ลดไปพอเรามีการสำรวมอินทรีย์จิตเราได้รับการรักษาความที่จิตจะถูกกิเลสครอบงำมันก็ลดลงไปพอเรามีการทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจเนื้อที่พื้นที่ที่เราจะไปทำกรรมไม่ดีมันก็ต้องลดลงตูจริสามันก็ลดลงพอเรามีพ่อชงเจ็ดองค์ประกอบ7อย่างนี้จะทำให้นิวรณ์มันนอนกำลังแน่นอนเพราะมันมีสมาธิอยู่ในนั้นนี่แหละอาหารของอวิชชาก็ลดลงลดลงอาหารของวิชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอวิชชาก็จางกลายไปได้อวิชชาก็ดับไปได้ด้วยอะไรในที่นี้ศีลสมาธิปัญญาไงเพราะกระบวนการที่เราว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4 ไม่ว่าจะเป็นโยนิโสมนสิการไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะศรัทธาความเพียรพวกนี้อยู่ในองค์8อย่างอันประเสริฐรวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวเราเรียกว่าทางสายเดียวคือเอกายโนมัคโคทางสายเอกสายเดียวต้องเข้ากันเป็นหนึ่งอยู่ในนี้ด้วยความเข้ากันเป็นหนึ่งอยู่ในนี้เพราะความดับแห่งผัสสะมันจึงมีความดับแห่งเวทนาได้นี่แหละตรงฝั่งความรู้มันอยู่ตรงนี้เลยคือถ้าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาใช่ป่ะเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่รู้ใช่ไหมมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นแหละคืออวิชชาแต่พอคุณรู้ว่าเฮ้ยเพราะความดับแห่งผัสสะมันก็มีความดับแห่งเวทนาได้เนี่ยความรู้นั้นน่ะคือวิชชานะมันเป็นอย่างนี้แหละกระบวนการทั้งสองอย่างมันต้องคู่กันมาถ้าเราบอกข้างเดียวเกิดอย่างเดียวเกิดอย่างเดียวและพูดแค่ว่าอันนั้นน่ะเป็นอย่างเนี้ยไม่เป็นไปอย่างอื่นคือมันพร่องอยู่ไงท่านฟังคือมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอวิชชาที่มันแทรกอยู่แต่ต้องท่องสองอย่างว่าเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาคู่นี้แหละเกิดขึ้นด้วยดับด้วยในคู่ของมันเองนี่แหละมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีถ้ามีเหตุต้องมีผลคือแล้วก็ถ้าเหตุมันดับผลก็ต้องดับด้วยมันเป็นอย่างนี้คือเป็นตาตาตาแล้วมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดแล้วไม่ดับเนี่ยมันไม่มีมันก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องดับมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้คือเป็นอวิตาตาตามันจะไม่ไปเป็นโดยประการอื่นด้วยว่าถ้าเกิดแล้วเกิดเลยเนี่ยไม่ดับเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอนัญญาตตาตันบะมันเป็นความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นธรรมดาแบบนี้คือธรรมติตาเป็นกฎใต้ตัวแห่งธรรมดาเป็นธรรมนิยามตาคือเราจะจับคู่คำที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยตตตาอวิตตตาอนัญญาตตาอิทัปปัจจยตาธรรมติตาธรรมนิยามตาเนี่ยว่าถ้าแหมคุณไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยมันคืออวิชชาอวิชชาคู่กับตาตาตาอวิชชาคู่กับอวิตาตาตาอวิชชาก็คู่กับอนัญญาตตาไม่รู้อะอวิชชาก็คู่กับอิทัปปัจจยตาอวิชชาหมดอวิชชาหมดก็อวิชชาเบอร์หนึ่งอวิชชาเบอร์สองอวิชชาเบอร์สามเนี่ยอวิชชามันจึงกองของความมืดท่านผู้ฟังแยกออกมาดินี่มันเป็นอย่างนี้ล่ะมันไม่เป็นอย่างอื่นเกินและไม่ดับไม่มีนั่นคือตาตาตามันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ล่ะมันไม่เป็นไปโดยประการอื่นนี่แยกออกมาแยกออกมาเราก็ค่อยๆเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีในที่เราไม่รู้เนี่ยนั่นคืออภิชฌาเราสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยในปัญญาเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดมันก็เกิดปัญญาตรงนี้เราจะถึงค่อยเห็นว่าอ๋อบางทีมรรคมันดับมรรคนี่ก็เป็นการปรุงแต่งแล้วเนี่ยเป็นสังขารเหมือนกันเป็นสังขารชนิดที่เป็นการปรุงแต่งแล้วเราจะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเนี่ยได้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญญาซึ่งนิโรธนี่แหละท่านฟังที่เราต้องทำให้แจ้งแต่ยังไม่แจ้งเกลือวิชามยังมีอยู่เราเดินตามทางคำว่าทางนั้นหมายถึงการให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคำว่าประเสริฐนั้นคือไม่ได้ทำได้ง่ายๆเราจึงต้องค่อยทำให้มันเจริญพอเราเจริญมันขึ้นเจริญมันขึ้นรวบรวมมาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วอวิชชาตัวฝังคือความไม่รู้มันจะค่อยจางคลายไปคลายไปจนดับไปได้ความรู้จะค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนมีเต็มขึ้นมาได้มีวิชามีวิมุตติได้กำจัดอวิชชา ละตัณหาได้เมื่ออวิชชาหมดไปเมื่อตัณหาละไปนั่นแหละตุ้มฟังที่ว่าจะไม่มีเหตุมีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันไม่มีแล้วมันดับไปแล้วเหมือนกับถ้ามีเทียนมีไส้คุณจุดไฟความร้อนขึ้นเปลวไฟมันก็มีแต่ถ้าไส้เทียนไขเทียนมันหมดไปไฟมันก็ดับไปเฉยแต่เหตุปัจจัยเงื่อนไขเราเหนือได้ดับได้แล้วเชื้อที่จะให้มันมีอีกเกิดมันไม่มีคือนั่นคือวิชาเนี่ยตัณหาด้วยเนี่ยมันมาด้วยกันเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยก็พ้นทุกข์ละสบายเลยทุกฟังจิตที่เหลืออยู่มีอยู่ดำรงอยู่นี้ก็ดำรงอยู่ด้วยความร่าเริงบันเทิงใจสบายใจได้นี่ก็รายละเอียดเรื่องของอวิชชาได้พูดถึงนิยามของมันตัวมันแยกแยะแจกแจงเป็นอย่างไรอาหารของมันคืออะไรแล้วจะดับละอวิชชานี้ได้อย่างไรท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการนำหัวข้อธรรมะมาพูดคุยอธิบายโดยเริ่มจากการทำสมาธิสักครู่หนึ่งได้ทุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร